बारिश की चल बूंदे मेरे दिल को डुबोए जाए। बारिश की चल बूंदे मेरे दिल को डुबोए जाए। किसी के आने की खुशी मेरे दिल को डुबोए। चल बूंदे दिल को डुबोए जाए। किसी के आने की खुशी मेरे दिल को डुबोए। चल बूंदे।